Azt nem hallottam, hogy tudtál. Meg az is megyek ki meg. Na úgy is jöjjek ki, oda gyere. Már ott kint vagyok már. Melyet nem szállsz? Ja, szokszok ki. Mi baj? Semmi, még kapcsoltad ki az autót. Mondom, még kapcsoltad ki az autót. Mondj, te tudod. Én kapcsoltam ki. Olyan, vagy lefulladt? Megállítom. Ja? Hát vártalak. Mit csinál öreg anyád? Kint ül a széke. Jó van? Hát rossz. Rosszul? Mindig rosszul van. Ha. Úgy sem, ahogy visszaérünk. Adod az orvosságot? Adom neki, beadta. Arról még nem döntöttek, hogy ki vagy a gondozója? Én nem még. Hát mi a fasz? Nem, tehát még ilyen 6 hónap mindjárt le fog járni. Megcseszik járni. El kell menni, dirigálni ottan. Hát nem itt. Ha melyiknél? A pósta. Az nem szólt mostanában. Lesz ő póstás? Hát kiderül az, ha leszek. Ha nem meg a tanár is. Hát kiderül itt az elseje. Nem akkor kezdik el a póstát. Hát mikor? 3 hét után vagy hogy mondta, 1 hónap után. Még van még aki még előttem vannak. Nem járta a szerződésük le. Érted, nincsen meg, van még a szerződésük, vagy én nem tudom, mit akarnak. Nem rögtön kapod. Ezeknek. Azt hiszem, hogy nem rögtön, itt az elsője. Azt a... Kezdi a munkát. Középiskolánál van úgy. Lett volna, de nem tudom, hogy mi nem szólt. Nem mindegy felé. Az iskolán, csak azok tudom, hogy kezdik a tanulást. Azt mondom, hogy az iskola sem szóltak, nem osztottak semmire se, vagy ha nem szólt elsőjét. Azok még majd elkezdenek a tanára sztrájkolni. Tanács. Most ő nekik lesz rájkó. Mi nem rájkóltak augusztusban. Nyugodtan rájkóhattak volna. Viszont gyertek, nem gyerek. Na, a forgalom. Hát, nincs a Becsei úton, terelik át. Hát nagy a forgalom, hát. A pörös is az ott. Mennek vissza a külföldiek. Négy elment. Nem öttem, négy. Négy van az egyik felé, négy a másik felé. Ez a forgatlan. Na, de az úgy van, hogy a kasszélével, nem? Mi? Az úgy van, hogy úgy megy, mint a kaszálna, nem? Ha jó gondolom. És akkor úgy. Mindig mellé fordul. Ha, úgy mondom. Nem, körül. Ha, mellé fordul egyszerűen. Nem, mindig mellé fordul. Az úgy gyorsabban halad vele. Akkor is látod, elkülönni neki előre, hátra, belehajtja. Belehajtsanja. Sorba is akkor úgy. Na, jaj, mit te lép. Mit akarod is? Mennyi fája van neki? Thank you. rendőrök. Ott van a szó. Hol a rendőr? Nem rendőr az. Nem rendőr, hanem egy külföldi. Ilyen, igen. Hogy szívja, ott maga volt, hogy bejött-e? Még az idén nem állítottak meg, hála Istennek. Most akkor már más jó takarással meg behordás. Mert be is lesz hordva a kastély, jól mondom. Be lesz hordva is. Van takarás, meg akkor behordás. Mert azt vettem, nem? Mennyi sok szalmája van neki. Vanyag. Vette el vanyag? Sok szalmája van. Sok akkor ezt vettem. Mennyi biztos nem termett neki. A dinamit. Hallasz, fekete nincs. Dinamit, vagy mi a neve neki? Dinamitnak? Dinamit nem az a neve neki? Hiányzik a dinamit. Na szesz te! Na szesz! Egyek szegény kutya meg lett kötve. Szegény kutya akarja, hogy jelszabadul, hogy mindjárt simogatni lehet. Azt a jelengedje. Könyörög. Szerike. Na, Szerike! Itt van! Mi van felüket? Jelent meg aki van. A mi van maga telefonjával? Kitörte az USB töltőit. Kiszen van, minden felé szarik. Nem, kitörte csak. Úrta, mit lát vele? Azt voltam a smartcomba, azt mondja, hogy nem ír neki meg. Ilyen telefon lehet venni 1500 és szerint, nem vállalja. Nem akarja forrasztani vissza. Az a... Nekem oda bírom annyi, mert nem használom, csak azért, hogy olyan jó lámpa van rajta. Akkor kivennem egy kis lámpát. Lámpa, önmérséges lámpa ott van olyan, ami fém, az meg 1000 dinárról belekerül vagy többbe. Olyan valami kis lámpa ki, amit így tőtetni lehet, hogy ilyen messzre világít. Ha, aztán 1000 dinár. A telefon ez olyan, hogy mondjuk rá itt megállok, éjszak, ha itt megállok, az kivilágítok oda, ahova a szalmához. Még ahhoz szalmához éjszak. Na, hogy vesz az aki lőnek egy telefon? Nem tudom. Mondom, hogy én ezt oda bírom, amit oda fölöm, hogy fölöm egy kis lámpát tenni. Az, egy kis lámpa az elég is szabak így van 1500-ban. Nem tudom, itt ez a kurva szar, ez még engedi dolgok. Hüssej a nap. Nem a cső engedi, hanem a csőnek a vége itt. Hát elég jó, mert itten basszolat, hogy mindjárt folyt az olajki. Jó. Hát nem mindegy, most miért tárcsázni. Hát még egy tény tárcsázni, hogy tudom, hogy itt a Ferike ide, hallod, Attila? Látom mostan. Ferike, gyere már, téged keres az Attila. Hogy lesz állíva akkor? Fölösen. Semmi. Most nem te mész tárcsázni, Ferike? Nem. Akkor te oldod be a kasírót, vagy mi? Igen. Nem bírunk Ferike, hogy el a néki meglelni tudom. Én megyek? Akkor most mi kellett nem horik, akkor? Én állom. Na. Nem futottok ott, aztán. Nem tudom, Sanyika milyen jó elmunkálgatta fölni. Nem tudom, azt mély munkálja, amit olyan szépült neki. Nem jó van naptája. Az itt a figyelenten azt a 217 dinár. Na, ott a kúton. Nem nézted? Mi a fene? Más meg lent volt 250. Te mit intézte Attila izével kapcsolatban a postával? Nem szóltam még azóta se. Semmi, rögtön kügyekel nekik. Te fogszámol meg az e-mailt elnyúlt, azóta nem szóltak semmit. Nem, nem értettem. Igen, a listákat, ami kellett, annyit. Hogy küldjem el a listát meg a... És annyi volt, semmi más. Mi azóta nem szóltak semmit sem. Ez már jó régóta van már. Csütörtök óta. Ez már szerdán már. Szerdán voltam, hogy csütörtökön voltam itt. Úgy. Bírsz szarni a üzébe is bírsz. Majd szólnak. Most a szalmak az almegett. Hát de bírsz az üzébe is szarni, van függő járva tűzök. Nem ezt kell a közép is. Hozzok a kutatot. Hát szia Ferikém. Nem oda kell... Én neked megtárcsázom ezt a darabodat itten, csak nem máma. Nem az a másik, az az összeírásra kell mennem. Szeptember 5-től 9-ig ilyen külön órát tartanak. 9-től 16 óráig. 17 óráig, 5 napon át magyarázzák. Nem tudom mit, biztos szárvi megy az egész. Nem magyarul. Arra akarok mindfelé buzát tenni, arra akarok tenni, akkor majd jövök, azt megtárcsázom. És aztán meg októberben meg van a beírások. Összeírás. De addig én szerintem már fel kell menni postásnak vagy tanárnak, az, mert hogy elbuktam, nem szóltak. Szóval el lehet bukva. Szerinted is, Erika? Nem voltak szólni, akkor ne. Kellett volna szólniuk, mert már kezdik szeptember elsőjén már a tanítást. Nem szóltak. Mérges vagyok rájuk is jócskán. Hát nem. Nem szóltak mi. Nem értem a postás szót neked. Szóval de azt mondta, hogy 3 vagy 1 hónap után vesznek fel. Mert elküldte neki és elnyúlt. Szilveszternek az USB-t. Hát, meg lesz az. Mikor jössz be, hón? Mikor jössz be a szabad tapajára? Megvan! Rá kell adni neki a Vremiere stúdiót, és akkor úgy menni fog neki. És Windows XP-t hajt meg is, akkor Windows XP-n át lehet játszni rajta. Hát lehetsen átjátszani Windows XP-n is, meg Windows 7. Windows 7-en... De... Jó van, úgy is lehet, de én úgy gondoltam ki, hogy virtuális képet berak, és akkor azon bír játszani nyugodtan. Érted? Kettőn át. El lehet próbálni, de nem tudom. Vagy kipróbáljátok. Van orosz nyelvű rip is, orosz nyelven is jó, de... Magyarul vagy, hogy van az? Melyik a legjobb telefon a mamának, Ferikém? Olyat vesz az Attila. Elromlott a telefonja mamának. Kitörte az USB-től, USB-jét neki. Tudom, hogy rá kell nyomni a töltőre, kitörte. Hát akkor vegyél egy ugyanilyet. 1500-é? Nem, nem. Ha úgyis azt tudja használni a mamájétre, akkor vegyél egy ugyanolyat, az ki. Van ilyen bootban? Bootban nincs, egyébként interneten van ugyanilyen hasonlók. Hát az internetban a két hétnél a leggyőbb. Na ezt a mellék a jobb. Ez a jobb. Ez a jobb. Az még mind a kettő nehéz. Mind a kettő szar nem. Hallod? Nincsen a bódban olyan lapát nekem, mint az enyém. Kicsi kell legyen. Mi? Ja. Tudod milyen az én lapátom? Az az alumínium. Olyan nincsen ilyen kicsikre. Nem jó földre. A széttöré. Szét. Elgördül földre. Elgördül. Az kukoricára jó, nem? Az ilyen könnyűre. Hóra. Kukorica. Felvára. Kukoricát is bírja, nem? Az is. Túrni vele. És megyünk most. Jó, most akkor Amerika hordjáztak majd itt elég volt. Nem kéne se fogadódni, hogy két felállal vissza a tehenekkel, erre kettő, amarul meg egy-egy malátát, azt elég nem megvan. Meg, hát van, rohadt egy része. Kár érte. Kár érte. Annyi együtt a sokla. Eredjél, no. Jelben nagyon szeret szárcsázni, ugye? Nem, hát nem jövök neki, hogy partnak még vagy valami. És fel fogja fújni? Nem tetted rá. Megint lesz egy lombára. Ja. mikrofon ezzel. Kassa? Kassa, kérdezitek, ahol a kassa? Kóréba van. Na, hol van? Majd kassa. Majd a picit. Állam a telefon, figyel valami van. Meleg. A kényelmes itt akarsz. Nem egy formán nála, vagy mi a fele? Mi? Nem egy formán nála, az a kettő. Nem is állhat egy formán, akkor tudja. Az a külső jár, hogy a Nem annyira. Mindjárt jó összemegy Ferike. Ha két-három felsznek a postára, maradni akarok, meg az összeírás, akkor kitaláltam, hogy ha lesz pénz, akkor veszek új számítógépet magamnak. Jó. Ilyen ötösre nagyon, azt mondják, hogy nagyon jó lesz. Mi? AM5-ös, most fogják kiadni novemberbe. Fajta. Aha, ilyen AM5. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. De most adják ki majd, novemberre vagy decemberben adják el újabbat. Tudom, de nem tudom, hogy megéri vagy nem. Mert visszament az árak különbe, kezdenek visszamenni. 2600X, lehet venni már 12000-é processzort. 2600-as. Az tiéd az meg, hogy is 1600-as. Egy kicsit egy fokkal jobb, de nem sokkal. Nem ugyanaz. Nem tudom, mi lesz. Olyan. De van is ilyen hetesek is. Per pillanat, de kijön a legújabb. Már is már az AMD lesz ismét a jó. Új fackét van neki. Aha. Mit mondanak, hogy nagyon jó vagy? De annak dupla tápos, nem? Akkor is. Nem tudom, mi lesz. De a szerverre szokták rakni. Számolnia kell neki csak ilyen adatokat, mert minden szart. Jelentkezik be ilyen titkosítási kulcsokat, tudod? Ha belész, akkor ilyen titkosított, ilyen szart linkeket kapsz vissza. Azt számolja ki az. Akkor az a dolga, ne? De annak kell számolni rendesen. Á, nem tudom, Frike. El vagy bassza. Na jó, Frike, egy fokkal lehet, hogy... Akkor is. Eléggé vastagon van itt a szélén. De most a buzára dobom, az nem fog kikelni, vagy ki fog kelni. Buzza, ami itt van. Hát. Meg lesz az. Meg lesz az. Ezen a héten meg lesz. Máma milyen nap a hétvében? Nem kedve van máma? Hétfő van, akkor jó van még. Hát visszahozzam én aztat. Legközelebbi alkalomkor. Tönkre ment a telefonja, mondta, ne? Belenyomta a töltőt, annyira nyomta, szétment, ahol bele kell nyomni neki. Ez a micro USB része. Hát lehet, hogy az lesz. Nem lehet tudni, hogy mennyi. Hogy hozzá hasonlót. Neked jó az az LG Optimusod? LG telefonod, ami van az a kicsi. Tudok jár az élni, nem? Hogy érted, mit lehet? az. Ma buzát meg üttetik, Ferike? Hol jött kész? Na ég vége van. Mennyi van rajta? Na, hát itt van. Gyurika, itt van, mondjál, várják anyával a kocsát. És én elvágják a kocsát. Hát, egy kettőt levágnak, megnézzük, hogy, hogy milyen. Nézzük, hát én egy. Hát, hogy mekkora a combja? Mekkora a mája? Hát a mája nem hiszem, hogy nagy. Mert nem lettek tömve. Jól nagy lesz a tolluk. Jól nagy a tolla, Ferike, nem? Mit van? Nagy a kacsának a tolla, az lesz a legnagyobb. Az, a tolla az nagy, én is ezt mondtam. Hogy ezek a kacsák nem itt combra nőttek, mert tollra. Az nem jó. Az is valamikor érték volt a tollni. De ott mennyi addig, ameddig ki, ameddig zakart rehálni. A baga potokba ment? Hát nem tudom, oda ment, ahol akar. Meg van tankolva a traktor. Mi volt a gond? Milyen gond? Hát, hogy ott kellett vakogatni az ülést. Na semmi, végül is szőt ki, szőteni azt nem. Itt a fordák a ganét. Ez még erre lefő. Ja, medáig megyünk. Medáig. Nem tudom tapait dobálni. De túl emények nem jelent, de hát szövesség a szállam. Olyan kemény? A kemény. Fönt is kemény! Nem az, hogy kemény, hanem a szalmátú nem gröbb alányul. Hát, rossz az a fő. Kétét igazít, hogy rendesen nem létezik. Tele van szalmával. Hát, teli. Mi? Az annyira nagyon-nagyon. Hát már. Formátoljam, hogy sziasztanák a fressét? Mi? Formátoljam, vagy ne formátoljam? Szerintem nem kő. Nem, aztán én írtál és gépet találtam ki, hogy rárakja, és akkor egy írtál és egy idő kicsit, rábírja tenni a virtuálisan mindegyikre. Mindegy, elküldöm. Tudod, mit csinálják? Játékot. Windows X-re. Rárakod a játékot. A Windows XP-re, érted? És akkor azt a két fát, hogy megfogja... De XP-re. Hetesre rakja. De, hogy érted, a Windows 7 egyen virtuálisan neki? Nem. Úgy csináld meg, hogy az a game bírjon futni Windows 7-en, érted? Mert neki Windows 7-es a gépe. De az úgy az neki igaz. És hogy neki, van neki 7-esse, meg 10-esse, érted? Aha, egész. Azt úgy kell csinálni, hogy a Windows 7-en dolgozzon a game, érted? Ezt akarom mondani. Tegnap melegen volt. Jó kicsit lengedezik a szél. Még a Sanyika, mi? A Sanyika csak dolgozik, látod. Meg a fia dolgozik a Palm Commerce-be? Igen. Nem akartál. Hordják ki a zsákokat. Négy rosszat dolgozik én nekem. Azt nem tudom. Annyi. Simán a kapja húzta fel. Hát, szűken. Mert? Hát nem biztos, hogy vastag lesz a hús. Megsülni, megsül az. amíg a sarkán. Elhájni. Malátár úskör majd. Legjobb a rában. Kemény. Hát kemény, kemény. Nem dobom rád. Elég. Egy előre, tehát elég. Akkor még kétszerre kibontjuk az egyik. Hát ha nem kétszerre, akkor háromszorra. Így mondtak, milyen volt a Budapest? Jó. Azt mondták, jó volt. Sok ember. Sok autó. Ugye felmászik, én sem teteljére. Ott Attila, olcsóba kerül a dízel, mint itt. Olcsó, tényleg? Hát jó, hogy olcsó, meg a benzin is olcsó, nincs egy euró. Olyan olcsó. Mi? Nincs egy euró a benzin. Hát mondom, se a benzin, se a dízel. Úgy milyen sokba kerül? Hát kérdezz meg a mucskok. Nem kerülne ilyen sokba, akkor tönkre menne az állam. Azt hiszed a... Tönkre menne az állam, Attila, nem tudod? Hát... Tönkre megy a Vucsit szerintem. Tönkre megy minden. Már megvették az arabtól az omnaticai ültetvényeket. Na nem az övé az arabi. Eladta az arab. Eladta az arab, mert olyan adókat baszott rá biztos, hogy mondta neki, hogy ez nem éri meg. Nem, és esik ott az esős. Hát az még az esős esik. Természetesen alig van a műsterem. Érted, akkor még mi a fasznak? Nem éri neki. Inkább jobban jár, eladja. Eladta. Lallatta. Zarnék, mikor éjszaka szólják a műzságyán, akkor úgy szólnak nekik, hogy egy Jézus zsákkal lefennének egy bizonyos helyen. De hát ott idében én ugye ezzel a zsambó nem bírják, Tata, nem bírják. Jönnek a munkavezetők, ott vannak a főd végén, számolják, hogy mennyit szór te, mennyi lett beleöntve. Mennyi ment holdjára vagy hektárjára, azt akkor számolják. Azt is jött, hogy azokat nem fél a tíz. Szárnyak most meg ilyen elekére. Hagyjad ezt Attila, az már ott jó lesz, gyerünk a Malátára, húzzuk fő. ezt még így nem lehet, aztán még rányomassátok a filózatból meg rosszabb. Hát akkor dobáljuk. Irájt, közepén. Hogy csinálták a klöbecskóit? Elküldte a traktort, hazaj a maggal, szedték a bácsának a kukoricának, hogy megszedte a bunkert, meg volt beszélve, hogy hunel lesz ide, kinek a földjére. Aztán éjszaka mentek, hogy szedték össze, vagy tudom. Lopnak ott pedig én minden irányba, hogy azt is, hogy nem. Tudom, hogy lopnak. Igen, és hogy mennyi kapják meg azok meg a naftárt meg a kibaja? Mennyi kapják meg? Nem annyi, mint te. Hát ugyanannyi, baszki. Hí, sziasztok. Te látod egyáltalán a számlájukat, hogy kivutatás, hogy tényleg annyit veszik meg? Erre figyelj, nincsen neki jó egy politikussal, se muszáj neki kifizetni. Nagy az, hogy ingyen kapják. Nem ingyen, de lehet, hogy fele van negyed annyi. Onnan? Lehet, hogy 10-30-40, erre lehet, hogy jócsiban kapják. Az is nagy nyiségben sokat számít. Attól függ, hogy mennyit veszük. Tehát ott már nem úgy van, hogy mint van, hogy kit ismersz, hanem úgy van, hogy mennyit veszél. Mit tudom én, vesznek egy 5000 litert, akkor mit tudom én, akkor liter idő lemegy, akkor 10 vagy 7 dinár. Érted? Ez lesz kapnak rá. Ráadásra. Na, húzzuk ezt. Ez a baj, ha meg túl sokat húzunk, akkor befenészünk. Tegyünk be jó tanára, éppen aztán meg enkő már gyűnni. Én az Attila postásnak bazd meg. Azt mondta, nem híják. Majd hívják. Majd híják. Majd valamikor. Aztán kiszedi a kőzet. Na nem most, ezt mondta, hogy ilyen 3 hetet kell még várni. Én meg én. Hát te meg én. Jó, dobd meg, mert utána állja a széle, még a vasár. Húzzuk, no. Adj egy kérdék valami. Igen. Nem kell tisztára lehúzni. Mindig szedi a földet. Szedi a földet. Ja. Kell valami más is. Mi van, tiszta sár? Csak a tetejére van a horror játék. Mi? Horror játék, olyan film. Melyik új már? Olyan, hogy olyan, mint a film. Hát jó, neve is van. Azt mondják, hogy 40%-kal gyorsabb lesz az új IND az interné. Na. Rendelésbe. Rendelésbe? Aha. Hát jó. Grafikai képszerkesztés. Azaz nagyon nagyot mond. Az jó. Azért még vegyék. Hát de ha tényleg jó, akkor meg is veszik. Nagyon, rengetegen. Ki az a táskám ott van? Láttam, nem tudom. Nagyon dolgozik. Nagyon dolgos. Van naftája. Csak dolgozik. Lehet venni. Jó tervek neki repcéje. Teli van pizza. Azt mondja, nem olyan jó. Hát ha annyira nem volna jó, akkor nem vetnék tapa. Jó, te félre, de arra a bélyen poszon, gyere. Na. Szokott számfolyam meg. Ott jól az én padomban. Na, szoktál vele beszélni sokkal. Mi? Mondom, szoktál vele beszélni. Akkor tudunk beszélgetni, még a jó, hogy a prédikál. Aha. Addig mind beszélgetni. Hát az jó. Nem. Itt egy fizikként a te a mikróba. Na mit kell alak majd? Oda gyűjni a jobb zsajtja, hát mi, maguk mit beszélgetnénk? Menjenek haza. Tár. Nem hallgassák a prédikációmat. Na kell mondani a jó zsajtjának, hogy megszólított minket a Szentlélek. De így atyás. A püksmötös. Majd ne félj, Tata Ferenc atya lesz itt majd a püspök. Én nem látom a tévén. Milyen szükség szabadta már, hogy itt van valami késsel. A mennek barándok. Egy-kettő, Ferenc, hogy a főmény. Szegény Ferenc, ez egy nagyon fehér a kajánék, mondom, hogy milyen fehér a kajánék. Hát a Szentlélektű. Láttátok Ferenc a kert most talában? Szentlélektű. Én tényleg láttam. Hol? Hát a tévében. Ő mit éde? Ha nem azért ment a Ferenc a Szabadkára, mert a szabadkai pap lett a pápa. Nem pápa, a érsek lesz. Újvidéki érsek lesz már. Hát, tata. Hát azt mondták akkor, hogy a érsek a püspök helyette. Hát azért mondom, hogy akkor már ha így mén a dolog, akkor följebb kell neki menni. Mit ér el vele, ha följebb menni? Hát akkor több fizetés van. Erősebb a Szentlélek akkor. Most mire tűnik el a fizetésig? Hát Marlboro-ra. Hát annyi víz eddig is volt. Annyi kőnek is. Küldi haza topolyára. Tudom kézezni, hogy nem csajúzik. De ki tudja. Ferenc atya. Kubikosok. Kubikos munkát végzik. Jó sáros. Helyre hordják a ganét. Biztos egy valakinek hordják nagyon a ganét. Hát, össze. Na most az a negyedik fajta traktor, ami hordja arra. Össze van a szóval. Össze. Valaki még összebír. Majd össze lesz. Hát benne van a pakliba. Kibi haza a zsebb. Na, felállt a csának a hazára. Mi? Mi van neki haza? Hát ez a nagy templom. Itt Topolyán. Akkor idérjük itt ez. Az én tárgyát tudom minden. Úgy szereti a nagy torkot, hogy csak ő mint tartja. Hát. De meg kell számolni. Hát. Nem nagyon szeretett a szántani. Né, a kisebbet fog az eke. Nem az, hogy kisebbet fog az eke, jobban az, hogy figyelni. Hogy egyenes maradjon a borozda. Mikor csinálod, akkor végig, hogy ne legyen lövészárok, vagy ha szélít, akkor hogy meg legyen a mezgye, meg hogy szépen forduljon. Nincs ásó perike? Nincs. Vagy van ásom, de annak olyan a nyele, hogy akár még napba átöve. Most akkor azért szereti apa úgy csinálni, hogy akkor én szántok. Meg ugye rád is a szántás azért. Nem annyira, mint a tárcsázat. Most a silózok főd. Az, ami tudott, az a jó sima, meg minden. Azt az nagy jó csinálni, biztos. Azt a tárcsázni. Meg emígy is, ha véletlenül ne az Isten gyugul, akkor csak annyit csinál a tárcsa, hogy ugrik egyet, azt mész tovább. Azt jó csinálni. Mert nem bírja tudni, érted? Mert ha akarná tudni, akkor meg egy olyan gyorsan, mint csak ugrik, azt mész tovább. Azt annyi. Szántani nem lehet vele, nem? De lehet szántani vele. Csak kéne egy ötvasú eke, érted? Egy rávaló, egy ilyen. Nem is tudom, hogy kéne fordigatós, vagy nem. Mert az a baj a tata, hogy az a tenger, amit fordít, az körülbelül ekkora. az a tengelynek az az izé, hogy az egyik felé nincsen semmi, a másik felé meg van ugye az EK, a dupla EK, ami így fordít, ez a nagy vas. Azt az, hogy gyorsan kopik. Érted, Tata? Nincs ki egyenlítve, az gyorsan kopik. Azt egyszer csak azt teszed észre, Tata, hogy mész, de már nincs. Ez van az agyonkának is itten, hogy eltöri, mondta ez a varaósi heggesztés, hogy örökké járóra hozza az agyonka, mert ez a forgatósekélyét ugye használtam, vette, azt nem véletlenül adták el azt a háromosú forgatósekélyt, mert érted, azt már elhasználták, érted, nincs már, azt ott, ha úgy meg akarják csinálni, aztán kő esztergálni, meg csapágyas, meg minden azt, akkor örökké eltörögeti neki tengelyt. Azt ez van. Meg is érzem. Jaj, Tata, tudod mi vette ezt aztán te két? Mert nem így újat vett volna. Mert ez már nagyon főtűnő. Jó lesz ez, lehúzom itt mindjárt nélont. Nem volt tíze más. Nem a fasz, nem volt tíze. Utána az eke után vette meg itt a szállást fődbe. Azt meg aztán árendálta ki a fődeket. Hát azt mondják itt Orahovon, mindenki azt mondja, hogy akárkit megkérdez Orahovon, mindenki azt fogja mondani, hogy az ugyonka előássa a drogapiszt. Azért van neki ennyi tíze, mert azt mondja, más is termel kaprot, meg paprikát, meg cirkot, meg mindent. Azokat nem megy ilyen jó, mint ő neki. De hogy lehet ez? Ez itt a film. Hogy lehet ez? Ennyi? Egyelőre, most jó lesz, megyek kintem a bágert, és fordom az anyagot. Kintem a flót, meg a malátát, meg elkidobom. Ezt a szabályi kettőződés. Be kell hozni. Hát igen. Kutya, amíg a szélet fúj, akkor szép. nálam van a telefon, nálam. Látátok azt a rájúzírni? Aztat, mi? Na, az lett a mona hozzá, szóval az oda való. Jó, jó, jó. Na, gyújtom a bágert, azt menjük. Megyek akkor. Gyertél? Szasz. Hol van tata? Tacskó. Szia! Jó szák! Nem egyfajták a fejük. A némelyiknek bevágása itt, a másiknak nincsen bevágása. Közepén fölfelé megy. Nem egyfajták, nem? Ezt a babácsúval meg, ezt szeretném. De milyen nagy a... Neki van kupakja a fején. A többinek is van? Többinek is. Csak nem ilyen. Így mindenki elkinőtt a szarva? Hát ilyenek meg le is között vágni, mert úgy bántsák egymást, és így nem tudják bántani egymást. Azért, látod, vannak szarva sokaknak, szarva sokaknak azoknak is, mert rosszul lett bekerülni, hogy el lett felejtve, hogy bekerüljük ő. És még amikor ki akar bújni a szarva, akkor kell bekerülni. És akkor nem nő neki ki, vagy mi? Nem. Bikáknak ki kell, hogy nőjön, de ilyen tának nem. Nekünk bántsák egy nap, és akkor ja. rámenjen, nem? Nem menjen, ne! Figyelj, tetejtet, csak egy széttúr. Ne rássen be, hanem befelé jársen, azt akarom. Figyelj, hát ez igaz. Figyelj, azért akarom egy kis piacúzni, jó lesz, így a közepére menjen. Nem, hanem így a közepére menjen egy kis, akkor menjen. Így. Jövő. Lassabban hazafelé kell jóba. Már lassabb? Hát igaz. Azra gyorsan. Várj, nem. Jó a régi számítógéppel? Hát az már. Az jó amúgy. Jó gyors, hát? Jó gyors. Nem játszok mostabb rajta, olyan szép a képernyő is, meg gyors is. Nagyon jó. Ez szép van. Akkor az a lesz még már, hogy sírózás még a héten. Lesz még rakás. Szerdán rakom be. Nem lesz számos. Jó.

Ne dobáld már, Attila, ne dobáld, hé! Ne dobáld már, bazd meg, akkor hordja még tovább. Nem kell. Vettetek is egyet? Nem. Csak nézegették őket. Aztán gondoltuk, hogy a Ferikének veszünk egy ilyen gamer szépet, hogy kerülne neki. De úgy nem lett, pedig van egy olyan szép piros. But, nem lett megvédve a végén, vagy mi? Hát... Nem vettétek meg, vagy? Nem. Nagyon sokba került, megnéztük. Van rajta két párna. Ez a hátnak a párnája, meg a fejnek a párnája. Mert még nem is láttam. Ha Áramot annak a sínnek. Hát igen. A másik nem megy. Ha nincs áram, akkor megszakítsák az áramot az állomásokon egy pár perc. Igen, nem a Két törcsér lett volna olyan, mint itt Azt mondta, hogy Anika, hogy basz mondta. Az Anika nem kirúgta. Anika! Ne megyen hasonló, hogy hány. Ne piskál már, hagyjad az utána! Hozz még egyet, Móra Siró. Nagyon akar még egy Siró, de volt. Az vagy hozzá még. Akar hozni még egyet. Azt mondta, hogy hoz. Van. Hozni fog, ment a silóra. Itt látom, hogy még egyet hoz ide. Jó. Azt akar. Ne. Talán vetted a Magyarországon ezt? Magyaroktól vettettek meg ezt, vagy mi? Nem. Azt hittem. Ezt azt mondom, hogy nem, a felikéti kapta. Hol a tesztőtek? Nincs hozzá jel. Ez egy vízi pisztoly. Vízi pisztoly? Nagyon, mert oda a palikát szerintem simán elvédődik. Hol van benne a víz? Mondd meg. Akkor lehet ezt tétlen adni majd. Mi lehet feltölteni? Hát így beleteszed a vízbe és felszívod. Ja, szivacsos is. Van az arállókban is, hogy jól tettem az enyém. Igen, megmutatom, hogy úgy is akarom, hogy jól van, hogy hányan aztán úgy is a sírót ott? Nem olyan vastagon basszra. Mi a fejt akar az ott? És ennyi, egy adag csat. Van egy másik, ami négy ilyen kis tartály van benne. Főszívod, nagyon sokáig elbírja. Nem messzire is ott van. Vele negyed ennyi is elég volna. Azt tudom, mi a fenének hozzá annyit ide. Fölösleges. Jó lesz, lehányod fel! Lehány. Én biztos nem fog. Oi. Hogy menjél? Majd hányogatott majd be. Hát akkor itt lesz a javasta. Na, hányogatom. Erre ide kell raknál, hogy ki vannak ilyen kis foltok. Azt mondom. Jó, szóval második. Nem jó. Kérdetebb ember. Így, akkor majd te rányold a lapátra. Ne menjél be. Így, én de tesztem fel rány. És a fűt szép hordom szépen. Hova kell. Így, akkor így. Mélyebb van. Mélyebb van. Így a tésztet kell. Azt én meg... Az a baj, hogy én meg, amúgy, ha veszem, akkor meg lefelé megy, és az úgy nem jó. Akkor majd letúrom az egészet. Így.

király. Lázár az a Mátyás király. Andrea. A sok, amit akar a Ferike? Mi? Ez a sok, amit akar? Ez a sok, nem kell szétülni, azt mondta. Ez azt, na jó, ezt tesz. És hagyom akkor. Ha szétülöd, akkor nem leszel nagy sívjálka. Bágerra. Már van ott kint a... Két lap. Jó, akkor valamoda dobálgatom be. Dobálom, látom, hogy hova. Látom, túlja be. Így is, akint teszek oda. Túlja, na így. Ide. Adj majd ide. Túljad rá! Oda kell! Ne dobáljátok ezt ilyen, mert az első lemossam. Oda dobáljátok, hogy kis hely maradt, oda dobáljátok. Ez jó! De mindjárt én is látom. Rájöttem tőle. Van még. Az se. Hát, itt van, vannak ki. Vannak, még adja. Báger budás, hogy hova? Van a másik is, hát nem tömessünk, de... Ezen is sok van nézni. Itt az elején mennyit kapott rá? 2-3 van. Dupla nelion van, vagy tripla? Dupla szerintem. Mert egyik helyen nyitatjuk, akkor szerintem. De még egyet, ahol nem mondtam. Pedig én ezen a látára nem tették. Most nem fogja. Apassa a gumit, nem látod? Az ilyen kell. Fel kell humpa. Kaszálni. Most kaszálunk, ne? Menjünk ki, kaszálunk egyet. Iszunk egy kis valamit, és aztán kaszálunk. Gyerünk, gyerünk valamit. Ne nézz a szájba. Pici! Picike! Melyiknek adta? Fönpötte. Ja. Mányám, ezt valakasztam. Szóval. Mányám. Jó, kis kutya. Egyáltalán van-e mája? Na, szia. Na, szia. Hajdassam mindegyiket. Ott kész Attila, van az mindenem. Majd eldöntöm. Akartam kicsi születésnapunk ezt a Jack Daniels. Hát azt ki van már nyitva. Megvan. Én nem nyitottam még ki. Hát csak valaki nem nyitta. Mikor születtél? 25-én születtél, Ferike? Hát nem most a születésnap volt? Meg itt. Nem biztos, az nem romlik el. Nem romlik el, de... Kész Attila, megkóstolod a drágaitat? Nem olyan erős a szép kicsit nem kicsit. Gyere, tata, ígyünk valamit. Hiába, tata, nem bírnak ezek megírni. Hiába, de szép kicsit. Nagyon sok le is esett, én sem legettem őket össze. Van kénységmentes, van sirítok, van helyegéta, van citromossör, van vermut, kóla, fanta. Ez nem fel van kezdve. Mi? Hát fővel kezdve, nem kármi. Ott ez van multivitaminos. Multivitaminos. Az kell, ilyen multivitaminos. Van multi. Akkor te Ferike citromossört iszol. Jó? Hát ez nem multivitaminos. Ah, ez csak három vitamin, narancsa. De nincs fel kezd a Jack Daniels-et, ha jól látom. Nincs, de az főgoncsok mindjárt. Nem kell, mikor szeretnétek? De főgoncsok. Nem kell majd elkövetni. Na, megmondom. 28 vagy? 29. Hú, elfeledett. Na mindegy, akkor majd el. Elbűn? Aha. Jó. Hát csak Dani, az nem. Jó, akkor én tovább ide fizettem. Na. Akkor én. Megkóstoljuk. Én ilyen citromos sört iszok. Én megkóstoltam, hogy Dani kapat? Mert mit? Megkóstoljuk. De én citromos sört. Köszönöm. ki hozta Jack Daniels? Hát az egyik kollégának végerről, de nem bontottam, fél mondom, hogy mi bontom, amikor lesz a születésnapom. Bulartatok. Majd az is. Jack Daniels. Mit szólsz a tűzre? Szépen be van csalgóval. De ezt kibontjuk, nem romlik el. Na, hogy? Majd a poába öntünk egy kicsit. Te is, nekem is, meg neked is. Lehet, hogy csak neked azért, hogy lehet, hogy hajtok magam. Jó, nekem azért nem kell fel a kezdel, mert fel iszok. Beiszok én is egy kicsit. Jól hajtod? Jó, kicsit. Hol telefonom hány óra van? Hogy nincs telefonod? Ott hagytam a mamának. Aha. Elment a mama telefonja. Papa, ilyet akarsz, vagy olyan narancsosat? Ilyet akarsz? Jó, meg szépen is. Az... Igen. Vigyázz, Papa. Csak Daniel. Ilyen így elolvasd. Ilyen titika, kifik ilyen. Szegüljön fel. Tagadj, tagadj. Kócsod is meg. Nem kell olyan sokat, csak egy kicsit is. Kicsit. Na? Írd meg a filót, mindjárt. Jó, jó. Nagyon kiesett öncs így ideig. Mert elég. Elég. Elég a fasz az övetület így rá. Ez a konyakon, mit tudod? Nem, ez a viszki tata. A jó erő. Ez a viszki tata. Megkupol, te is? Hát de nem annyi szoktak abból öntetni. De csak így kevesen. Hát de legalább egy jó nyilvén a pohárban. Majd a felik kell. Hozzá kis poharakat. Annyit azért érek a madár meg minden azt jelenti. Mi a nézőnék rajta? Olyan erős. Jó. Jó. Jó. Csak Attila. Teli, teli, térjük is az énet is. Egy kicsit ott a megkultúr nem lesz bajod. Hát de hallítok. Hát én csak egy kicsit. Ki meg a cifromos kökkenét. Így. Meg lehet kóstoltatni egy kicsit, nem? Nagyon tettem. Inkább emberek, ugye ez anyikám, iszunk? Igen. Szombaton volt a tények gudva, hogy... Már kárdottad a gondot. Az már van, 9 óra, akkor kell nézed. Éppen mondtad te. Még 9 órakor már. Ha 9 órakor kell néznetek. Hát akkor meg 5 óra 10 perckor. Hosszú a vállomatot. Akkor fogom megnézni? Hát majd ő próbálom megkérem, ha nem bőle, akkor majd főveszed. Fölbrom én menni már most. Már így nem kérem, hát már megpróbálom. Most a tényekben, a tények tudva, hogy a négyszer kezdenek, csak hallgassák végig, hogy hogy köznek rá az alkoholra, mert mennyi alkoholista van. Még előbb az is, hogy nem is alkoholista, de már azért alkoholista, mert nem tud magának parancsolni, hogy mennyit igyon, hogy igyon, csak isznak, isznak. Azt mondja, hogy olyan, hát nem tudom, hogy volt 50 éves az öreg, azt a jó nagy szőke haja volt. Ez neki másfél liter vódka naponta el. Másfél liter. Másfél liter. Köszönöm, van egy embernek is. Vakon. Öt értjétek. Ó, jó, tata. Ne volt sokat, mert nem. Pátata, te bedugulsz. Jó, jó. Pont két csepp. Érzed, én felszám két csöppön is. Majd megmondjuk a rendőrnek, hogy a kérdés statipió, mondjuk viszki. Ha? Hogy hiány ez viszki? Itt írja, hogy viszki, há. Viszki. Hát tervi, hogy hiány? Hát, ez angolul van, nem? Yeah. Hát magyarul is viszki. Magyarul is viszki. Helyen. Jack Dani, ezt hiszem, nem tudom, mit szólnak a rendőrök. Hogy szólnának? Ettől kicsit ő nem vesélni. Ne kérdeznénk, ti mások? Dáj, menj! Há. Mm-hmm. Vodka az a pálinka előtt, ami van, nem? Fura ital ez. Ezt a bevennénk így hároman, az üveggel, kapu, nem mennénk tovább innen. Hát ha mennénk is, de nem egyenesen. És hát a kukoricából van, nem? Nézd meg. Ott írja oda, és ő még mi van. Olvasd el. Szóval viszki, 15. Lachenburg. Én mikor berúgtam. Igen, ezt bírtam hajtra a biciklit. Csak fordulni nem? Nem, hát akkor megálltam. Megfolytottam a biciklit. És a mostani Gomez előtt, mert abban az utcával azt mondtam, hogy túlcsó végén, ahhoz nincs még a Ritter házaknak. Megálltam, igen, ezt tettem a biciklit. Fölültem, azt mondtam, hogy ha nem akkor úgy, hogy követtek téged, nem jó volt akkor, hát nem lettek észre, hogy valami lesz. Nem lettem észre. Fordítsd, Attila! Nem ilyen rajta, mint bűva. Ott írja, hogy meg már mondott a izé a Jack Daniels. Azt meg már kiasztott 500 eurós. Azt hát a Dóra hozta. Hunne. Hát szívjék, csak úgy is sok. Izébű a kóta kerálni. Ez ilyen szó ennyi. Tengere? Hát. Itt írja Attila, mit mondott a Jack Daniels, itt olvasd be, fordítsd le magyarul. Hered, itt van az Jack Daniel. We are, mink vagyunk a honor. Honor az mit jelent? Büszkeség? Vagy becsület? A honor a becsületet jelent. Mi vagyunk a becsületek? Nem. Tudom, hogy mi az itt rossz, szoktam én ott nézni. Becsületességünk vagy mi? Az embereknek? Hol van, vagy ízünk meg ketten egyet. Spring. Csak az egyet meg iszol. Hol ott? Igaz? Nincs semmi. Mörő csek, viszki. Csak 2%. Úgy tradicionálisan. Still Melov. Mi a Melov? Milyen növény a Melov? Citrom. Citrom. Watermelon. Mi az? Your whiskey dropped, drop and stand by Jack Cheer. Nem, watermelon. Ja, az. Milyen ezeknek a másik fele? Minek? Hát sima, annak is 500 eurós. A másik fele is 500 euró, csak egy kopi. Itt írja, hogy a Melov ez a szirup. Ja, szirupból van. Drop by drop through. Sugar. Cukora. Ez ízé is. Ilyen legyező. Ez a barna cukor. Tölt a hordóba ébelve. Ja, ezeket az első tekintete úgy is, mint a rendezőt. Hidegen, tárolni, quality. Kinyitod és bírod magadat legyezni. Ahol van, Jack Daniels utolsó szavai. Itt a every day we make it. Well, we make it the best we can. Yeah. Így beszéltem benne, hogy ez 500 euró. Ez a legalján. Az utolsó szavai van ráírva. Minden nap we make it, az, hogy mi vagyunk. Nem, mi make it, megcsináljuk. Mi csináljunk? Mi? Jövőben make it. A legjobbak vagyunk, na? We can. A legjobb, amit megcsináltunk. Ezt látod? Öt fa itt írja. Mi? Ufé. Don't fall. Not fall. Azaz, azt írja. Az mit jelent? Nem igazi vagy nem. Vagy nem igazi. Hát az ilyet nem is láttam. És tengeren vették, vagy mi? Hát tengeren vették. Igen. Rendes lesz. Ilyen legyezni bírod magad a mindenki. Hmm. Ilyen, ahogy ilyen legyezgetni magát. Hát, ott ilyen legyezgetni magát. Hát, jönnek így a vendégek, előkapják, és mindjárt elkezdi magát így. Micsoda. Hát ahhoz képest, hogy mi úgy lakod a mondtata. 700 eurós, az 3500 eurós. Hát de hallottad, hogy mi volt lakodalmadott náluk, az írma az jó, kitette magát, mert elsősorban jó vastagon megfizették az enyszeget, utána csak azt láttad, hogy jött az írma, ilyen vastag 2000-esekkel. Ment ott így az enyszeknek. Azt mondták elnézést. Is. 1000-ese is, meg 2000-ese is. Utána el akart az írma menni még pizé, de az öreg Pista nem engedte neki. Ha jó tette. Az öreg írma el akarta játszani, érted? Játszott az esik, hogy menj, píze, minden. Melyik a Pista vagy? Meg a Pista. A férje az én. Ja. Szilveszternek az apja. Szilveszternek az apja. Nem tudod a Tilla? Tudod, így Tilla. Itt így felejt szem, de annak magyaráztál. Ez amúgy a Ferikát tiéd, mert neked tudom, na nekem, nekem volt a dolga. Ferikát nem kapja a diszkóba. Hát de nem így zsírod, ez beüli diszkóba. Elsősorban. No. Hát mert nem engedik. Ha megnézek, hogy valami... Hát jó, hogy megnéznek. Be, hát minden megnéznek. Minden szar. Voltunk Greenen is. Kiveszed a zsebedből pisztárcát, meg a kulcsot, meg a telefont, átnéznek, hogy elviszél, meg kést, vagy mit tudom én, mit, mert szoktam bevenni bicskát, hogyha valaki nem tetszik, akkor mennek, akkor két oldalnak, hogy aztán elolvassák egymást, hogy nem tudja, hogy akkor kiszúrta le. Aztok ez mind azért van, hogy ez ilyen ne történjen meg. És akkor ezt most miért nem szabad bevinni? Ezt azért nem szabad bevinni, mert nem szabad bevinni. Nem szúrhat senki. Hát nem szúrt meg senki, de akkor szabad bevinni. Egyetapá. Nyerni kell lottó. Ez majd úgy van, hogy mulat az ember, szarna az elnézést meg egyet. Azt mindig, hogy kéleg összeállítod. Hát nagyon kemény papír, érted? Nem tudják, hogy ez az. Nem tudod, hogy hogy volt, mikor... Meg nem fénylik. Idén is mulatotta. Melyik? Nem gazda, hogy minek ne ezzel. Még egy fontfőt. Emelj, öt fontfőt. Húzzátok, húzz előtt a pressfőt. Nem ugatom azt, hogy reggel elhozzátok, mert egy szónap szántani. Azt hitték, hogy tényleg az egész a szántfőt. Dani, megyünk. Hova sértek? Hát hova sietsz? Még nincs is kedves kezdődjön a sorozat se sérni. Mi? Még nincs is sorozat se sérni. Semmi, hát akkor nem sietsz. Még a... Gyere Attila! Valami. Meg akarom nézni a kukoricátot, vagy a főzet a szörnyűen a kukoricát. Aj. Mi a tesó? Hogy adta te egy citrom? Hát bánom én majd, de már annyi összedik szerintem, hogy... Ne, aztán meg majd kosok mindent. Az a jó tata! Hozzak egy tata! Az a jó tata, az ember kijön, az a legjobb. Én tudom, én is. Megittem a citromosság. Megittem. Megittem. Az gázom, hogy hol is lehet a széket, egy kicsit a fejemtata. Lehet. És mindenki lássa, hogy így érjük. Tedd szépen vissza. Fémát nyertem, tehát a díjat, ugye? Gyere. Jaj. Ja, csak lőd, Dani. Nem bírod, mi? Látom. Első lettél. Hol lett jelent? Fémát, kevébe. Férfi. Pikából. Ez az, hogy jó tudtál inni, vagy mi? Férfi pikából. Ezt nyertem, Fémát. Pikábozták. Pikáros. Pénzi pikáros. Hogy kell ezt csinálni? Hát dobálni ki. Az, ami Danikának is van. Igen. Most ha jó dobol. Helyen dobom. Meg vagy hova kidobni. Nem, nem a közepébe. Nem az volt ott egy... Dobtak egy 10-15-en. És akkor találkozott. Igen. Találkozott a citromfelük. És ezt hogy mosod el? Ezt elsőzettél. Mert mondták, hogy ott kell dobni, és akkor oda dobtál, vagy mi? Karmonya, Pöcsira. Nem tudod ezt a pikádót, mi? Tehát több pontot szedti, vagy? Hogy pontra, megy, pontra megy, azt megvan, hogy ha hova dobod, akkor megvan a szám, annak a sarka. Aztán megvan, hogy ha mit tudom én, oda dobod a kiskéje holba, akkor az szorozódik háromba. És mindig oda dobod? Ha meg kicsit bélyed dobod, akkor csak kettőre. Ha nem találod, akkor csak maga a pont számít, érted? És átlátod a szorzotta. Én szorzokat lőttem hához, akkor azért vettem az át. Hogy mondják te ebből a tarhonyát? Tarhonya Fesztivál. Igen, így. Tarane. Taranya. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Tarane. Pohár bele van rakva, vagy? Bele van furva. Igen, bele van furva. Látom. Látod? Miben rá van ragasztva. És akkor ebben... A Szilvi dobálta? No, nem. Én dobáltam a Misi, meg az Attila barátom. Hát, a Misi lett a második, én vettem az első, meg volt valami öreg ember, az meg lett a harmadik. Jó ez. Jó, dísz. Kis falu. Magyar emberek. Hát éppen. Azt mondja, mi volt a fint a tata? Azt mondták, hogy lesz élőzene. De lett. No. Na, csak szerbű énekültek. Ah, oh, faszom, most még. Szerbű konyik álltak, szerbű énekültek. Úgyhogy jó, tényleg nagyon jó. Ah, magyarul. Azért gyors rá is lett, aztán nem. Még nem magyarul. Hát volt aztán nem kis magyar, amikor, aztán amikor pihentek a szerbek, pihentek tehát a szerbek, akkor volt egy kis magyar zene, mulatkozik, utána megint rá a szerbek. Ó, oh, az. Szombaton nagyon gyülekeztek ott a szervek a balokházán, az autók minden óra már egyszer nem alszunk. Valami búcsújuk volt nekik, hogy mi a fasz. Uh-huh. Nem szóval, elmentem aludni. De érdekes ez, hogy így Kevinben van az búcsú. Az, hogy ő megvárja. Érted, érdekes, hogy nem sokán lesz ugye Kevinben is búcsú. A Gunnarason volt búcsú. Kevinben most lesz búcsú, Orahova most volt búcsú, hogy Topolyán nincs? Ilyen búcsú van. Vannak a topolyai napok, jövő héten lesznek. Most mi lesz a topolyai nap? Az Expo lesz. Ez pénteken a fog. Ebből nem kéne ennyit. Hát nem is küldöm a díjnek. Tedd fő vissza. Kedvelem is a szépen. Nem is nehéz. Még a paprikás küldővel sem tudod, a topolyán megnyerhetek. Már fasz. Én nem vizélek semmit. Előbb megyek el most már falon főzni. Nem is akarok tovább főzni a parasztóidján. Nem is mi. Menjek a faszra, mondom. Visszakaptad a szalmákat, ami mindig nem kaptad. Honnan? Ezt már kicsőségek vizéli vissza. Hogy csillognak a szélhagyit? Nem kell többé adni nek, nem visz oda. Kifagyja talán. Most mondták, hogy majd vissza lesz hozzá. Ezt vissza lehet jó basz. Melyik hetem a várban? Ilyen volt így kicsit. Tudod, mibe kell egy szalma bála kerek? Meg 2000. Ez milyen mennyi? Mennyi? Akkor függ. Mennyi? Több mint egy ezres. Addig. Mert számolt össze, hogy most ugye drágábbé dolgoztak mondjuk a kisbálások is. 500 dinár és a préselik. 500 dinár és a préselik. Itt ez még kuna szalma. 1500 bal biztos benne. Érted? Azt 4 bál lett itt benne. 6-7000. 450 épését itt ahol. Hát. Hát azt ez lett. Elgyűjtek. Elvitték. Majdnem dél van? Mhm, mindjárt dél. Mindjárt azt mondom, hogy rá vízét, azt megyünk. Na kasszáljunk akkor. Én is iszték. Vizet. Az nem jó, hogy ilyen javorgasson lesz tőle. Mit ti? Hát csak barackos. Jó, ez mit akarsz? Igen, tetszik. Tetszik. Hát így áll rá a vizet. Figyelj, én segítem. Elfogyott, majd veszek ilyen hellókapot. Na, meg kellem a vizetre. Apád mit mondani, hogy a halálszenged? Miért álltál? Jó, mindenki. Azért mondom, addig még nem hív, addig minden jó. Addig jó. A hív akkor van a baj. Milyen telefon tőle mamának venni? Ilyet mondjuk ilyet. Kintőlem vehettek ilyet is, ami... Mennyire kerülöd? 35. Ezre? Igen. De van egyszerűbb 10 000 már egy kínai null márkát van. Hát ez az, az a baj a kínai null márkákban, hogy azok nem sokáig mennek. Egy-két évet kibír az is. Ez meg olyan, hogy ez, ha vigyázok rá, akkor kibír 4 évet is. 3-4-et. Mikor vettem Tata esztet? Nem, most vetted. Anyák napján. Márciuson vetted, március körül. Nem, hát ki nem vagy anya, hogy akkor is jövő. Nem, hanem azért vettem akkor magamnak, hanem akkor vettem anyának ajándékot, azért akkor mondtam neki, hogy hát én is vettem magamnak, akkor nem volt annyira vérjes. Érted? Ja, na, Vehetsz, mondom, jelent a mamának is, mert nem nehéz ezt kezelni, mert csak így látod, kézzel veszed, azt mit tudom én, azt akkor itt van minden, ami kő, így bírja, a mama. Olyan lehet venni, mint amit ön kell menni. Szerintem lehet. Attila. Hát biztos, megnéz az interneten, például Land Rover. Az interneten és a boltban. A boltban nincsen az a fecska. Azért kinézni, azért mondja, hogy interneten kell rendülni. Van boltban, jó van rendelni. Mindjárt négy, mindjárt beírja. Land Rover, tudod mi az? Land Rover, biztos? A Land Rover, ugye Land Rover C9 volt. C9? Ja. Üt van-e? Van. Hogy ne volna. Land Rover nomo Alishop, Alishop.resze, ehune. Ez nálad is, ez kínálva hozzád, szerintem. Nem. Itt van-e. 2100 dinár. Na, olyan na, 2100 dinár. Ezt a mama már tudja kezelni. Há, ezt a mama már tudja kezelni, ezt meg kell venni. Nem szerjában van ez az Alishop. Ez Kínából hozzák, a 2-7-3-7-4-7 veriket. Itt van, Land Rover C9. Nagyon sok, olyan sok áll hozzá. 2100 dinár. Hát, de mikor jön ide? Hát beszélni az emberre. Nem, ember, ez cég az Ali. Nézzük, hogy van-e máson is. Kupoljon, fradalja már lehet. Itt van, Halo Glassy. Merre a Halo? Ugyanúgy. 2100 dinár. No, de hát mikor lehet? Hát Beográdban van. Akkor elhozzák volna. Hát gyors postán nem bírják. Hát hozzák meg gyors. Kontakt, telefon. Ehhonnan nézd csak a téma, mindjárt rövidni számít. Ha mindjárt egy bőrvezérni, nem? Klikkázz a telefon. Elhúni. Pontos. Írja csak Attila. Na, jó, így lesz a két számot, hogy mindjárt bírod függíni is az egyiket. Rendőd le a telefont mamának. Biztos kell neki? Biztos, hogy kell. Olyan, meg kell kérdezni. 0-60, mindegy. Van egy. 270. Hívj föl, kérdezd meg, meg-e van ez a Land Rover telefon. És mennyibe kerül? 2100 dinár itt is, meg 2100 dinár amott is. Még ha elhozzák ide...